con saudade, com a saia verdadeira, da uma cruz, por lá, se vete, vete, Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, la nădăjdea noastră, slavă ție! Celor ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile dragului acum sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților Apostolului, ale Sfântului Silvestru, Papa Romii și acelor de împreună cu Deam și acelor la pomenirea săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părinților nostru, Ioan Grădeon, Patriarhul Constantinopolul, ale Sfinților, Blepse, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Frumos lucru și din gaș este a vorbi despre Dumnezeu. Și mai frumos atunci când Dumnezeu încet cu încet își revelează tainele Lui în urechile noastre și de acolo în simțămintele noastre. Mari taine a săvârșit Dumnezeirea pe pământ, în ochii oamenilor, în ochii oamenilor sfinți și a păgânilor, și cum spunea și prorocul David, cei ce au ochi să vadă, iar alții care aveau ochi nu vedeau. Deci toate acestea Dumnezeu le săvârșea în fața tuturor locuitorilor pământului. Cei ce slujeau lui Mamona rămâneau întunecați la privirea acestora și la auzirea lor, iar cei ce erau în comuniune cu Dumnezeu prin viața lor curată, aveau revelația acestor taine divine și totodată pacea celă untrică care, venindu-ți în sufletul tău, adormi ca un copil în brațele mamei. Așa cum în viața noastră cotidiană, atunci când iubești pe cineva, mereu vorbești despre acesta cu mare cinste, cu demnitate, fiindcă mereu îi ai pomenirea în cugetul tău. Așa ne se cade nouă, ca niște următori ai împărăției lui Dumnezeu, să vorbim despre Tatăl nostru Ceresc, de unde venim și unde de fapt trebuie să ne ducem. Atât de melodioase și frumoase cuvinte și-a lăsat Dumnezeu în urechile noastre, acelora ce-L căutăm și-L discernem din mulțimea Dumnezeilor. Și noi, la rândul nostru, trebuie să venim cu o fradă, măcar o centimă de sensibilitate și de gingășie din ceea ce ne-a spus Dumnezeirea nouă. Iubiților credincioși, atunci când Dumnezeu, mânindu-se pe om, l-a scos din Eden, din acea frumusețe eternică a Raiului, a rămas totodată atât de întristat că știa unde merge. Era cu adevărat cel căzut în tâlhar, era rănit și în partea sufletească și trupească. Văzându-l plângând pe Adam și pe Eva, văzându-i atât de vătămat și fiara stând lângă ei, cumplit sfârșindu-i, a început atunci să le spună că va veni mângâierea peste ei și după ei tuturor oamenilor descendenți din ei. Dragi credincioși, această reparare a omului, a lui Adam și a descendenților lui, nu se putea face de către om, nu se putea face de către legea iudaică, ci trebuia să vină un altul îndumnezeit și acela să lucreze taina mântuirii, a acestei vindecări a celui căzut în tâlhari, dar de așa natură lucrată încât că uritorul de bine să nu priceapă acest lucru. Dumnezeu l-a trimis în chip tainic prin prorocii săi pe pământ ca o mângâiere între oameni, că va veni această vindecare. Și de ce a trimis-o Dumnezeu numai în pilde? Că diavolul, fiind atât de mândru, era întunecat și limitat în înțelepciune de a le pricepe. Pentru aceasta Dumnezeirea vorbește prin prorocii săi numai în pilde. Iau un cuvânt de aici, îl pune dincolo, le amestecă și dă o tâlcuire enormă de venirea a lui Mesia, de vindecarea lui Adam. Acesta nu făcea decât mare zbucium peste urâtorul de bine. Se zbătea ca fiara în lanț, ca apa de maluri, că nu priceptea cum spune în prorocii, când va veni și cum va fi acela care trebuie să-l vindece pe Adam. Atunci când diavolul credea că este stăpân pe victima sa, că a închingat-o bine în ghearele sale nemiloase, tocmai atunci Dumnezeirea a venit ca un vultur din înaltul cerului și ne-a răpit pe noi abia vii din ghearele spurcatului. Dar această reparare a omului, a lui Adam, care era stricat deja prin neascultare și prin păcat, se făcea întoită. Și trebuia și trupul reparat și sufletul reparat. Partea de trup trebuia reparată cu o materie constituentă din trupul lui Adam, iar partea de duh trebuia reparată tot cu o parte de duh. Și pentru aceasta Dumnezeirea trimite în chip simbolic pe pământ taina botezului, botezului din apă, care de fapt era acea reparare a trupului pământean, deci partea pământească a omului. Iar Duhul Sfânt trebuia să vină să repare partea de duh, partea sufletească, atât de greu vătămată de către acest furca diavol. Și iată că prorociile încep să curgă în timp, în an, peste an, în urechile iudeilor. Curg și mereu trag după ele acea mânghiere că trebuie să vină Mesia. Un proroc îl descrie pe Mesia și lucrarea lui în atributele sale, un altul vine și în alt fel îl descrie tot în niște atribute dumnezeiești și alte lucrări care trebuia să le săvârșească Mesia pe pământ. Diavolul se încurca mereu și nu știa și nu le prindea acesta, iar oamenii înduhovniciți care țineau legătura prin viața lor curată cu Dumnezeirea, erau atât de înțelepțiți încât că le știa. Că vedem noi în viața cotidiană, atunci când ești mândru, ești plin de sine, atunci te-a nebunit Dumnezeu și nu știi nici măcar elementarul și te rușinează și un copil prin nevinovăția lui. Și iată că Dumnezeu prin prorocii săi trimite, cu sute de ani înainte de a veni împlinirea celor prorocite, pe prorocul Maleahi, care spune: iată, eu trimis pe îngerul meu înaintea ta glasul celuia ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, îndreptați cărările lui, cele colțuroase netezițile, cele strâmbe îndreptați-le. Numai această frază vorbește tomuri întregi despre ceea ce avea să fie. Iată, eu trimis pe îngerul meu înaintea ta, era ultimul proroc care avea o viață apropiată de îngeri. Și spune prorocia care strigă în pustie, deci el era reprezentat în prorocie ca un glas care strigă în pustie, în pustiul Iordanului. Dar această prorocie nu numai este localizarea geografică, ci sub coaja acestea vrea să spună glasul celui ce strigă în pustiul inimilor și tainilor timpul aceluia. Că fiind cu Scriptura în mână, citind-o din scoarță în scoarță datorită păcatelor, iată că erau întunecați la minte și se afilia din ce în ce diavolilor și nu putea discerne împlinirea prorociilor. Și pentru asta acest înger în trup, care este Ioan Botezătorul, este trimis de Dumnezeu cu 6 luni înaintea Mântuitorului pe pământ, ca să strige în pustiul inimilor evreilor timpul aceluia, că erau pustii de viață duhovnicească, de viață frumoasă, cuvioasă, care li se cerea atunci când slujeau în sinagogă. Iubiților credincios, acest înger în trup, prin viața lui înaltă, ascetică, primește de la Dumnezeu legământ ca să și facă umbra botezului. Că după cum mărturisește Evanghelia, el boteza botezul pocăinței în râul Iordanului. Și să poposim aici puțin ca să discernem aici lucrul acesta. Cum făcea Ioan Botezătorul botezul în pustiul Iordanului? Prin viața lui ascetică, înaltă, glasul lui, plin de înțelepciune și uns cu darul Duhului Sfânt, chema efectiv pe toți iudeii în pustiul Iordanului unde el locuia și propovădia pretutindeni, iată că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și acolo în Iordan el îi boteza în felul acesta. Îi punea în apa Iordanului până la gât și îi lăsa pe iudei să-și mărturisească fiecare în parte tot ce avea în conștiința lor murdară. Și după ce își mărturiseau tot păcatul, atunci era scufundată 3 ori în apă. Deci iată chipul mărturisirii. Chipul mărturisirii care îl păstrează cu mare sfințenie Biserica Ortodoxă, care în genealogia lui vine chiar de la căderea lui Adam din Eden. Și acolo în Iordan oamenii se botezau scufundați în râul Iordanului. Deci chipul botezului care îl păstrează Biserica Ortodoxă, mult diferit de botezul chimonosit al catolicilor, că-l fac numai prin stropire. Și ca să nu pierdem cuvântul, am vrea să mai discutăm un lucru de care poate vă cramponați în viața dumneavoastră cotidiană. Este acea icoană cu botezul Domnului Hristos, în care este reprezentat Mântuitorul în apă, dar nu până la gât cum făcea botezul Ioan Botezătorul. Și într-adevăr se vede cum Ioan toarnă apă în capul Mântuitorului. Se contrazice ceea ce am spus acum cu ceea ce e reprezentat în iconografie? Nu! Dacă mergem pe firul acestei lucrări înțelepte și dumnezeiești, găsim că nu avea nevoie Mântuitorul să se așeze în apă până la gât, că nu avea ce să mărturisească. El era fără de păcat, era un nou Adam, care avea ascuns în el dumnezeirea. Și evident că neavând ce să boteze, el a venit doar simbolic în râul Iordanului ca să ne predea nouă botezul. Iar cine se știe atât de curat, nepătat în conștiința lui, poate să facă botezul Mântuitorului prin stropire. Dar cred că niciunul nu avem, chiar din copii fiind nevinovați, nu avem conștiința atât de curată, încât că să nu avem nevoie de acea mărturisire. Și spune Evanghelia cum era acest Ioan Botezătorul. Purta haină din păr de cămilă, purta brâu din piele de animal purta sandale și mânca acride sau miere sălbatică. Vom mai discuta despre viața lui înaltă atunci când este ziua lui, la a doua zi după botez, și vom vedea ce simbolizează acestea toate. Iubiților credincioși, chipul botezului Mântuitorului, botezului creștinesc a fost lăsat în legea veche încă. Că atunci când iudeii ies din robia Babilonia, din robia egipteană și trec prin Marea Roșie, aceea simbolizează botezul din apă. Fiindcă după ce au trecut dincolo de Marea Roșie, s-a închis Marea și în pântecele ei a închis pe Faraon, Faraon care simboliza chitesența păcatului. După ce iudeii ies din Marea Roșie și își așterne tabăra acolo și încep deja să intre în lucrările divine, iată că Dumnezeu le trimite un nor. Un nor care lumina noaptea ca un felinar toată tabăra, iar ziua îi ocrotea de arșița soarelui pustiului aceluia. Deci marea simboliza apa ca materie, iar norul simboliza darul Duhului Sfânt. Deci iată iudeii cum primesc ca într-o umbră botezul încă de atunci. Chipul botezului mai vedem chiar în legea veche, când tot iudeul se spăla, își spăla trupul și hainele și apoi intra în tabăra celorlalți iudei. Deci chiar această spălare nu era decât preînchipuirea botezului, adică ei trebuiau să fie curați. Dar toate acestea sunt simbolice pentru ca apoi să vină prototipul, să vină originalul. Iubiților credincioși, deci din apă și din Duh trebuia ca să fie reparat Adam. El fiind stricat, deci și trupește și sufletește. Găsim în Sfânta Evanghelie un moment în viața Mântuitorului când poartă o discuție cu Nicodim, care îl urmărea mereu pe Domnul. Îi sorbea cu patos orice cuvânt acest boier de viță înaltă din Ierusalim. Și Mântuitorul îi spune, de nu vă veți naște din apă și din Duh, nu veți vedea împărăția cerurilor. Dar Nicodim, fiind neluminat de Duhul Sfânt, nu putea să înțeleagă și atunci îl întreabă ca un copil pe Mântuitorul. Doamne! Dar cum e posibil ca omul să se întoarcă în pântecele mamei lui, mare fiind? El așa înțeles. Și atunci Mântuitorul îi spune, din apă și din Duh această naștere. Că de fapt botezul este o a doua naștere. Vedem că în pântecele mamei copilul este înconjurat din toate părțile de apă. El se dezvoltă în pântecele mamei în apă și atunci când se naște, întâi curge apa și apoi el se naște. Deci acea naștere este nașterea trupească. Acum trebuia să vină nașterea duhovnicească, adică să intre omul în apă și apoi ieșind din apă lasă păcatul acolo. Lasă păcatul strămoșesc în apă, iar cristelnița în care se afundă omul ia chipul pântecelui mamei, că din ea se naște om nou, rămânând acolo vechiul om care moștenește păcatul strămoșesc de la Adam și Eva. Și Mântuitorul, fiindcă era la cumpăna celor două legi, legea veche, mozaică, și legea nouă, a noului Israel, trebuia El să fie primul care să săvârșească aceste taine. Și pentru asta Mântuitorul ia cele două botezuri. Ia botezul tăierii împrejur, la 8 zile după cum era legea mosaică, primind legea și arătând că Dumnezeu fiind nu strică legea, și la vârsta de 30 de ani ia botezul din apă, deja fiind întâi născut al noului popor ce se va naște de acum încoace. Că de asta se zice întâi născut, nu fiindcă ar mai fi avut frat născut, întâi născut al noului popor creștinesc. Că dacă ați fost dumneavoastră atenți atunci când Mântuitorul este dus la 8 zile de mama și de tatăl său, de tutorele său, de fapt de Iosif, îi se pune și numele, nume adus din cer de către înger. Și numele era Iisus, care tâlcuit se înțelege Mântuitor. Dar noi numim adesea Iisus Hristos. Hristos primește numele acesta, îl primește la al doilea botez, la botezul din apă din Iordan primit de la Ioan. Dar de ce îl cheamă așa? Hristos se tâlcuiește uns. Și în legea veche, această ungere se făcea pentru proroci și pentru împărați, de către arherei, lege dată de Dumnezeu. În acel ceremonial divin, de slujbă divină, acel care era uns, se ungea de către arherei cu un de lemn. Și deci, cu alte cuvinte, aceștia erau Hristoși, adică unși. Iar Hristos, când iese din apa botezului, se unge cu Cel care sfințește untdelemnul, cu Duhul Sfânt, ca drept dovadă că atunci când s-a botezat Mântuitorul, s-au deschis cerurile. Și de acolo, din înaltul cerului, se arată Duhul Sfânt în chip de porumb, de porumbel, cu o rază de lumină până pe Mântuitorul, pe capul Mântuitorului. Și odată cu această vedere, în fața tuturor celor ce asistau la botezul Domnului, s-a auzit și un glas, ca un tunet: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Deci pe acea rază trimisă din hăurile cerului, care se vedea că vine direct de la Dumnezeu Tatăl, curge Duhul Sfânt și lunge pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, deci Hristosul Hristoșilor, cum a este numit. Și de asta noi ne numim creștini, sau cum erau în vechime numiți oamenii creștiani. Adică am împrumutat numele de la Hristos. Deci noi suntem creștini că împrumutăm de la Hristos acea ungere a Duhului Sfânt din taina botezului. Deci cât de frumos se leagă una cu alta și iată ce buchet frumos mirositor scoatem din Sfânta Scriptură și în felul acesta pentru cel ce vrea să cunoască își știe poziționarea lui sub soare. Că nu este ca un dobitoc doar slujind pântecelui și celui de sub pântece, ci este noblețea făpturilor lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, aceste taine care s-au săvârșit și în legea veche, dar în chip umbros, iată-le acum cum să săvârșesc în adevărata lor față și lucrare, reparându-ne dumnezeirea prin taina botezului de toată prihana care am avut-o. Legea veche sfătuia pe oameni și mângâia prin venirea lui Mesia, dar nu-i putea șterge păcatul strămoșesc. Și de asta vine Mântuitorul în Iordan și vom vedea la ziua botezului de ce în Iordan și nu în altă parte. Deci nouă nu ne rămâne decât să săvârșim taina Sfântului Botez ca să ne naștem a doua oară din apă și din duș. În felul acesta îmbrăcăm adevărata haină imaculată, haina începutului vieții noastre creștinești. Că cel ce nu are botezul nu este îmbrăcat în haina aceea imaculată, în acea haină de nuntă cu care trebuie să intre la cina împăratului. De ce se folosea un de lemn în legea veche și acum în legea creștinească folosim un de lemn? Untelenul era produsul acelei ramure de măslin cu care a venit porumbelul în cioc vestindu-l pe Noe că a încetat mânia lui Dumnezeu. Deci era un semn al împăcării omului cu Dumnezeu. Că atunci când porumbelul a fost lăsat să plece în văzduh din corabie, el înțelepțit de Duhul Sfânt de dumnezeire a rupt o creangă înversită și înmugurită din măslin și a adus ca semn lui Noe că a încetat potopul. Încetând potopul, bineînțeles că și-a dat seama că mânia lui Dumnezeu a încetat și de acum trebuia o nouă viață începută, regenerată specia umană de la Noe și de la ceilalți copii ai lui. Deci de asta se folosea untdelemnul și noi îl folosim și astăzi ca semn de mângâiere. Că atunci când noi suntem întristați și primim o veste de mângâiere despre tristețea noastră, o ținem în inima noastră veșnic acea veste. Deci Adam, Noe și prin Noe, nouă tuturora, ni s-a vestit prin acea ramură de măslin că a venit un tudelemnul milostivirii, ca semn că Dumnezeu a trimis o rază, o umbră, că vrea să se împace cu noi oamenii. Și de asta se folosea deci un de lemn în legea veche, iar în legea nouă, acum preotul folosește un de lemn sfințit în locul acelei ungeri a darului Duhului Sfânt, că el se sfințește, bineînțeles, cu darul Duhului Sfânt prin invocarea preoției, harului preoției. Omul se cufundă în apă de trei ori și nu odată, cum au spus mulți eretici rătăcindu-se. Se cufundă de trei ori în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, în numele Sfintei Trăimi, dumnezeirea care s-a făcut revelată în lume nouă prin Tatăl, Fiul și Duhul. Iar această scufundare preînchipuie șederea Mântuitorului în pântecele pământului, trei zile și trei nopți. Și iarăși mi-e teamă să nu pierd cuvântul, că știm noi poate îl mai prindem sau nu. Aș vrea să povestim puțin în scurte cuvinte care sunt alea trei zile și trei nopți care a stat Mântuitorul în pământ. Că Mântuitorul s-a răstignit vineri și învie duminică de dimineață. Dacă socotim așa după apusul soarelui, nu găsim trei zile și trei nopți. Dar care este taina? Și totuși sunt. Vedem din Scriptură că atunci când Mântuitorul a închis ochii pe cruce și a murit, s-a făcut întuneric în tot pământul trei ceasuri. Aceea putem să o socotim prima noapte, că s-a făcut întuneric. După 3 ore de întuneric, iarăși s-a luminat. Și restul zilei de vineri, până a venit seara obișnuită de vineri, iată că găsim o noapte și o zi. Timp în care Mântuitorul, de fapt, a stat mort fiind în pântecele pământului, că imediat când a murit, sufletul s-a dus în iad. A doua noapte este noaptea de vineri spre sâmbătă, a doua zi este ziua de sâmbătă, a treia noapte este sâmbătă spre duminică și a treia zi este duminică de dimineață. Iată cât de frumos găsim dacă cercetăm. Dumnezeu deschide, nu mai bate, cere și se dă. Și de aici s-au rătăcit iar mulți eretici. Noi ne botezăm în cele 3 cufundări, săvârșind moartea Mântuitorului cele 3 nopți, iar cele 3 scoateri sunt învierile. Adică numele Tatălui te îngropi în creștiniță și numele Tatălui ești înviat. Și te vindeci din părțile Sfintei Treime al Tatălui și al Fiului și al Sfântului tu și ești un om întreg, omul nou, fiindcă Adamul vechi, păcatul strămoșesc, faraonul acesta rămâne acolo în acea mare roșie care de fapt este chitesența, cristelnița. Iubiților credincioși, dacă aceasta este poarta prin care se împărăției aceluia care bate la ușa noului popor Israel, poporului creștinesc. Și spre durerea noastră, la veacul acesta, spurcatul n-a făcut decât să închidă din ștart ușa mântuirii oamenilor, chiar prin taina botezului. Deci omul vechi, haina veche a lui Adam, acea cangrenă, păcatul strămoșesc, rămâne acolo în apă. Și împreunat cu Duhul Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt, te repar și sufletește când ai ieșit din apă. Dragi credincioși, potopul lui Noe a fost tot ca un botez. Că vedem când a venit în ea lui Dumnezeu pe pământ și a dat drumul la șgheaburile cerului și a plouat 40 de zile și 40 de nopți. S-a salvat numai ce a fost curat, Noe și cu fiii lui. Și tot ce a fost murdar, spurcat, iată că a rămas sub apă, a fost acest faraon care este chitesența păcatului, a pierit. Că de asta-i diavolului vine foarte greu și se mânie, se turbură când omul vine să se boteze. Că știe că acolo îi se sparge omului păcatul strămoșesc și lui de fapt îi se închide o poartă. Și de acum trebuie să urzească o altă pânză în care să te prindă. Să te prindă și să te ucide pentru totdeauna. 8 botezuri au descris dogmatiștii că ar fi fost lăsate în lume. Botezul din apă a trecerii Mării Roșii a lui Israel. Botezul legii vechi, potopul lui Noe, un alt botez, botezul Mântuitorului, dar înaintea botezului Mântuitorului este botezul lui Ioan Botezătorul, care era numai botezul material al pocăinței. Apoi este botezul de sânge, botezul pocăinței care este din lacrimă și ultimul botez este botezul de foc care este pentru cei păcătoși. Întoarcem puțin istoria și ne ajungem din nou la Adam. Adam, când i s-a făcut revelația venirii lui Mesia și a venirii judecății lui Dumnezeu și a potopului, a făcut două turnuri, un turn din piatră și un turn din cărămidă. Că el a avut revelația acestui potop și de apă și de foc, dar nu știa care va veni primul. Și a gândit așa, voi face două turnuri, deci unul din piatră și unul din apă, că dacă va veni primul potopul de apă, va muia cărămida și se va dărâma și va rămâne ca semn pentru omenire că piatra, dacă va rămâne, deci rămâne devenit potopul de foc. Dacă va veni celălalt, când va cuprinde cele două turnuri, va dărâma turnul de piatră, din cauza că piatra la foc nu rezistă crapă și se împrăștie, iar cărămida rezistă. Și spre uimirea noastră, că turnul din piatră a rămas în părțile Babilonului, iar turnul de cărămidă s-a dărâmat, deci o certitudine că acest botez al mâniei lui Dumnezeu care a fost din apă a venit. Spre necazul și durerea noastră, trebuie să fim atenționați că a rămas să vină botezul de foc, iar botezul de foc va fi cel pentru păcătoși. Cumulându-se cu ceea ce a spus prorocul David, glasul Domnului celui ce taie, acela ce taie para focului, adică la judecată glasul lui Dumnezeu va despica lumina, focul în două, lumina o va da dreptilor, iar partea arzătoare a focului o va da păcătoșilor. Hristos fiind lumină, va dispărea noaptea și o va da celor luminați prin baia botezului. Iar păcătoșii care au lucrat la fierbințeala păcatului se vor învrednici de fierbințeala focului, a durerilor, a muncilor iadului. Sunt alte botezuri ticăloase păcânești. Și cel mai spurcat care s-a lăsat, botezul masonic, care se face într-un ritual drăcesc, îl ia pe cel ce se inițiază și legat la ochi îl împinge din ce în ce spre un foc mare, simțind din față fara focului și arzându-l, iar din spate acea forță care îl împinge, de fapt nu face decât să inspire acea groază și să slujească cu demnitate, cu frică, până se vârșește viața pe acest altar al satanii. Și tot în acest ceremonial, pe cel ce vrea să mai ia un grad în gradele lor, este dus legat la ochi pe o punte și de acolo cade în gol și face o teamă cumplită de moarte în inima lui, în sufletul lui și inspiră acea groază. Sataniștii își fac botezul prin cele mai întunecoase rugă, prin cele mai futuroase taverne, simbolizând iadul. Și acolo dă foc la smoală și în acel decor sumbru, drăcesc, satanic și în acel miros puturos de smoală, își fac ei toată ceremonia de liturghie pe pântecele unei muieri goale. Deci iată lucruri satanice care, făcute cu mult rost de către acest urător de bine pe seama oamenilor, ca să-i spurce pe oameni, să le închide de tot mântuirea, ușa mântuirii. De asta accentuăm atât de mult pe aceste taine ale mântuirii omului, ca să ne știm rostul vieții noastre și știindu-le să știm de ce ne păzim în viață. Nu pe urmă să plângem ca o fecioară care nu a știut că îi se întâmplă ceea ce a pățit acolo unde s-a dus. Deci, dragi credincioși, să nu fim neînțelepți, să nu fim cu ochii închiși și cu urechile închise, ci să lăsăm cuvântul acesta să treacă pe lângă noi, nesensibilizându-ne. Ne facem ca iudeii timpul aceluia, iudeii aspru judecați prin cuvântul lui Ioan Botezător. Atunci când Ioan boteza în râul Iordanului, fariseii și saducheii învățați din Scriptură că vine Ioan Botezătorul și că vine Mesia, plin de sine venea mai mult ca să-i scotească botezul lui Ioan. Și sub perdeaua că au venit să se boteze, primesc replica de la Ioan Botezătorul, care deja știa ascunsul inimii fiecăruia. Și le dă replica pe loc: pui de năpârci, la ce ați venit în pustie să vedeți? Simțiți barda la rădăcina pomului? De ce folosește Ioan Botezătorul această denumire a lor de pui de năpârcă? Nu este fără rost, este cu o tâlcuire adâncă. Năpârca se naște prin mâncarea pânteciului mamei. El așa iese din mama, mâncându-i pântecele, și mama lui, mama năpârcii, moare în chinuri groaznice. Singura viețuitoare de pe pământ care se naște în felul ăsta. Iar ei sunt numiți pui de năpârcă din cauza că și-au ucis pe proroci, pe părinții lor. Ei erau ca niște năpârci, s-au ucis părinții lor care erau proroci și i-au înțelepțit și au venit acum plin de îngânfare și de sine, de înțelepciune. Simțeau barda la rădăcina pomului. Care pom? Pomul care n-a făcut roade niciodată și acum trăgea spre moarte. Că pomul când se taie se duce în foc, că pentru asta este. Și ei, simțindu-se deja slăbiți în încheieturile lor dogmatice, vin perverși la Ioan Botezătorul și iată cât de frumos, cât de înțelept le este barată calea. Să nu cumva să fim și noi numiți pui de năpârcă atunci când vă bate la ușa cerului. Iubiților credincioși, multe se pot vorbi despre Dumnezeu. Este un șir interminabil și atâta de frumos, dar sensibilitatea noastră de multe ori obosește. Rămâne restul să mai scotocim în tainele dumnezeirii ca niște copii care vrem mereu să știm în ziua botezului dacă ne va ajuta Dumnezeu și ce mai rămâne duminica viitoare. Să discernem cum se face botezul, de ce se face din apă, cum trebuie făcut și totodată corelarea lui cu biserica de astăzi. Stricarea din ce în ce a dogmelor bisericii, unde tu? Dar rămâne pentru viitor. De asemenea, aș vrea că poate atunci, în ziua botezului care este joi, nu mai ajungem să spunem: aveți grijă că aghiazma care se sfințește este aghiazma mare, jumătate din Sfintele Taine. Să o luați cu grijă la dumneavoastră, să nu o risipiți sau să o puneți în locuri de necinste. Că după cum va dai cinste celor cinstite de Dumnezeu, așa și Dumnezeu te va cinsti pe tine. Și deci trebuie să le punem întotdeauna cele sfinte mai sus de brâu. Găsiți dumneavoastră în casa dumneavoastră un colțișor numai pentru sfințeniile dumnezeirii. Timp de 8 zile de la botezul Domnului nu se mai spală, fiindcă toate apele sunt sfințite în cinstea botezului Domnului. Bine, pe față sau așa, pe corp ne mai putem spăla, dar rufe și celelalte, deci să fiți precauți la aceasta. Iar aghiazma mare, fiind jumătate din Sfintele Taine, nu se ia întotdeauna, ci se ia numai cu blagoslovenia preotului. Și Doamne ferește, în caz de moarte gravnică, se poate lua imediat, ca o mângâiere, aghiazma mare. De asemenea, aghiazma mare se dă ca o mângâiere pentru suflet, după mărturisire, indiferent ce păcat ai fi făcut. Așadar, să avem grijă de toate aceste sfințenii ale lui Dumnezeu și să rugăm în continuare pe Bunul Dumnezeu să ne întărească bătrânețele, să ne așeze mintea tinerețelor și să ne reîntâlnim joi. Domnului Dumnezeului nostru slavă în vecii vecilor. Amin. Lord.